Radio 1. Het NOS-journaal. In Rusland is nationalist Igor Girkin veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar voor het aanzetten tot extremisme. Ook was hij kritisch op president Poetin over het verloop van de oorlog in Oekraïne. In Nederland is Girkin vooral bekend als een van de betrokkenen bij het neerschieten van de MH17. Jozef Fritzl moet worden overgeplaatst van een tbs-instelling naar een gewone gevangenis. Dat heeft een rechtbank in Oostenrijk bepaald. De man van 88 is veroordeeld tot levenslang, omdat hij zijn dochter 24 jaar lang vasthield en hij verwekte ook 7 kinderen bij haar. De stroomstoringen eerder deze week in Amsterdam zijn veroorzaakt door het veranderende weer, zegt netbeheerder Liander. Het heeft veel geregend en in het elektriciteitsstation waar het misging is vocht gekomen. Ook deed de verwarming het niet goed. En vooral mensen met psychische problemen bellen vaak met een huisartsen-spoedpost. Dat concluderen onderzoekers van het Nivel op basis van cijfers uit 2022. Het gaat vooral om mensen met angstklachten. En ze bellen de spoedpost vaker dan 20 keer per jaar. ANWB verkeersinformatie. De N36 die is in beide richtingen dicht bij Westerhaar. Er is daar een ongeluk gebeurd. En op de ringweg van Amsterdam, de A10 Noord richting de A10 West, tussen Landsmeer en de Koentunnel, 3 kilometer file. De vertraging is een kwartiertje. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Al 35 jaar lang is het oorlog in Somalië en aanslagen zijn nog altijd aan de orde van de dag. Een failed state is het stempel wat vaak op het land wordt geplakt. Ayaan Aboukar is geboren in Somalië, groeide op in Nederland en zij is de afgelopen jaren juist teruggegaan naar haar geboorteland om mee te helpen aan de wederopbouw. Ze schreef er een boek over waarin ze juist een ander Somalië wil laten zien. Straks schrijft ze bij me aan. Tegen 2 uur gaan we naar Zuid-Korea, waar op de jeugd-Olympische Spelen condooms worden uitgedeeld. En daar is niet iedereen in Zuid-Korea blij mee. Maar we beginnen in Oekraïne, waar ze in het oosten weer dagelijks te maken hebben met zware Russische raketinslagen. Ik spreek erover met onze Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen. Het is weer tijd voor buitenland. We gaan dus weer de grens over. Het was natuurlijk ochtend, de ochtendspits was al begonnen. En naast die krater, daar zaten mensen bij de bushalte. En één vrouw is in het ziekenhuis uiteindelijk overleden, die daar op de bus aan het wachten was. Kuchnia. Kuchnia, netto. Ook het raam naar de keuken is helemaal verdwenen. Холодильник открылся. Вот эта рама была вот там аж возле двери. Koelkast stond open naar de klap. Overal lag glas. Да. Michiel Driebergen, goedemiddag. Goedemiddag, Tim. We hoorden je al even net in het fragment. Je bent weer terug in Kharkiv, hè, waar dit fragment ook vandaan komt. De grote stad, tweede stad van Oekraïne, ver in het oosten van het land. Vertel, wat horen we hier? Wat is hier gebeurd? Ja, het is weer raak in Kharkiv de laatste nachten. Elke nacht wordt de stad weer gebombardeerd. Ja, de luisteraars van de podcast Stad in Oorlog, die we over Kharkiv vorig jaar maakten, die herkennen de stem van deze mevrouw misschien wel. Ja, zij woont in Kharkiv op 9, een flatje van 9 hoog met haar man. En haar man heeft Parkinson, dus die is op bed gekluisterd. Die kan eigenlijk niet vluchten. Dus ze hebben besloten te blijven in Kharkiv en ook in huis te blijven. Niet naar de kelder te vluchten als er beschietingen zijn. Hm? Nou ja, vorig jaar hebben ze alles overleefd. Er werd artillerie op de stad afgeschoten. En nou was het eigenlijk ruim een jaar heel erg stil, Tim, in Kharkiv. Hm? Althans, in hun gedeelte, in die wijk, Saltivka. Nou ja, tot 2 dagen geleden, toen 's ochtends vroeg een grote raket van een grote afstand vanuit Rusland afgeschoten naast hun flat. En alle ramen liggen er weer uit. En ja, nu moeten ze dus weer opnieuw geld bijeensprokkelen. En daar hebben ze dus 1,5 jaar over gedaan. Ja. De ramen waren net nieuw om de ramen weer te helen, zeg maar. En hoe verklaar je dat, Michiel? Dat lijkt echt weer een nieuwe tendens, hè, de afgelopen tijd. Want we lezen weer dagelijks nu over raketaanslagen op Kharkiv. De stad ligt weer heel zwaar onder vuur. Ja, inderdaad. Kijk, en dat gebeurde eigenlijk voortdurend, ook vorig jaar wel. Maar tot en met de jaarwisseling was het eigenlijk zo, als je dan een klap hoorde 's nachts, dan werd het doelwit eigenlijk niet echt duidelijk. Dan was het meestal waarschijnlijk een militair doelwit, hè, wat dan niet echt bekend wordt gemaakt. Of ja, er werd gezegd infrastructuur geraakt of een fabriek of iets dergelijks. Maar nou is het eigenlijk bijna elke dag raak op woonwijken. Ook hier in het centrum, hoor, waar ik nu zit, enkele straten verderop. Ik denk 500 meter hier vandaan, eergisternacht. Ook een klap, veel ramen kapot, ook weer 9 gewonden. Wat de strategie is van de Russen, ik heb geen idee, maar het lijkt erop dat het echt lukraak is. En ook in de verste verte van deze doelwitten van de afgelopen week heb ik geen militaire mogelijke doelwitten kunnen zien. Nee, regelmatig zijn burgers dus ook weer het slachtoffer. Ander verhaal, Michiel, waar je mee bezig bent geweest de afgelopen tijd, sinds je weer terug bent in Oekraïne, is meteen een heel gevoelig verhaal. Hè? Het gaat over mannen die proberen de mobilisatie te ontlopen. Je hebt met Oekraïners gesproken die letterlijk onderduiken, zodat ze niet in het leger hoeven. Kun je vertellen waarom ze dat doen en met wie je hebt gesproken? Ja, dat is best wel een thema in Oekraïne. Er wordt in het parlement gesproken over een wet om nieuwe wet op mobilisatie. Om de mogelijkheden uit te breiden. Er zouden zelfs volgens het leger 500.000 manschappen bij moeten. Dat zijn dus met name manschappen dus. Mm-hmm. Je merkt eigenlijk ook wel dat heel veel mannen dat niet zo zien zitten. De volunteers, de mensen die zichzelf hebben aangemeld, die zijn in principe, die zijn dus al op, hè, zou je kunnen zeggen. Dus er moeten er meer bij. Nou is het fenomeen in Oekraïne toch best wel al heel erg lang gaande dat mannen zich niet registreren op het adres waar ze verblijven. Dus dan kun je wel een brief voor de oproep krijgen op je thuisadres, maar ja, daar ben je niet. Je verblijft ergens anders. En dat, die mannen heb ik opgezocht, die ken ik ook wel in mijn omgeving. Ik heb bijvoorbeeld met een jonge man gesproken, nou ja, hij is al 30, maar die heeft een huisje in het bos, in de Karpaten, opgeknapt. En daar is hij gaan wonen met zijn vriendin. Hij werkt online, maar hij is echt ver weg van die brigades. Het zijn echt brigades die de militairen afsturen op straat, op mannen die dan rondlopen. En die vragen ze vaak naar registratie. Maar hij, deze Kolja, deze jongeman, die verbergt zich dus daarvoor. En die verschuilt zich in het bos en die wacht tot de oorlog voorbij is. En wat is de reden dat zij dat doen? Waarom willen ze niet meevechten in de strijd die nu gevoerd wordt? Deze Kolja die zegt van ja, ik wil niet dood. Dat is natuurlijk een heel basale reden. Van ik durf niet, ik kan het niet, ik ben geen vechtjas. Vroeger op straat vocht ik ook al niet. Verborg ik me ook als er een vechtpartij was. Ik heb gewoon hele andere kwaliteiten. En ik hou me daarmee bezig. Ik heb ook een andere man gesproken, wat ouder, 43 jaar. En die heeft een vrouw en een zoontje. Die zegt van ja, ik ben niet zo'n patriot eigenlijk. Ik ben een patriot van mijn familie. Ik wil mijn familie bij mijn familie blijven. En ik wil mijn zoontje van 2 jaar oud opvoeden. En bovendien is het ook vaak economische reden. In het leger krijg je natuurlijk een salaris, hè, als militair, als soldaat. Maar deze man die verdient goed, heeft een goed appartement in een veilige wijk met een goede schuilkelder. Ja, als hij weg moet, als hij straks 2 jaar in het leger zit, dan gaat dat salaris dat kelder en dan moet zijn gezin ook het huis uit. En dat zijn ook vaak economische overwegingen die mannen drijft om zich te verbergen. Ja, en je zei dus, Zelensky probeert opnieuw 500.000 militairen te mobiliseren de komende tijd. Er zijn dus heel veel manschappen natuurlijk nodig. Is bekend hoe groot deze groep is van Oekraïnse mannen die zo onderduiken en dus op die manier de strijd proberen te ontvluchten? Nee, er zijn geen cijfers van. Je ziet, er zijn wel enkele cijfers van de grenspolitie die zeggen dat er toch wel enkele duizenden mannen per dag het land verlaten. Maar dat zijn ook vaak mannen die weer terugkomen. Dat zijn mensen die vaak met geldige redenen weg mogen. We hebben bijvoorbeeld truckers die naar buitenland gaan en ook vaak weer terugkomen, die er toestemmingen voor hebben. Mm-hmm. En er zijn ook heel veel mannen die kun je niet oproepen, want die hebben volgens die mobilisatiewet 3 kinderen of meer kinderen. Dus die hoeven niet in het leger. Mm-hmm. Dus ook de vijver wordt, waarin de leger kan vissen, wordt nu eenmaal steeds kleiner. En er zijn ook wel verhalen, hè? Natuurlijk mensen die vanuit die Karpaten, waar die Kolja dan ondergedoken zit, bijvoorbeeld de grens over ontsnappen. Elke week zie je wel een verhaal in de krant dat een man of 10 dat geprobeerd hebben en die zijn dan opgepakt. Dus wat dat betreft, er zijn er veel, maar hoeveel? Ik ken ze in mijn omgeving wel, alleen de meeste mannen die willen er eigenlijk niet over praten, want het is nu geen populair onderwerp, maar het is toch een vrij algemeen verschijnsel al vanaf het begin van de invasie. En wat doet dat aan het front met de militairen die daar soms al maanden in zeer barre omstandigheden in loopgraven aan het vechten zijn tegen de Russen, die al maanden ook vaak geen stap verder komen? Die horen dit soort verhalen wellicht ook. Ja, zeker. Dat is een heel pijnlijk onderwerp aan het front. In de hele maatschappij, maar ook aan het front. Ik heb veel militairen gesproken die meer over het algemene thema. Hè, dat het leger er eigenlijk een beetje doorheen zit. Dat veel mannen al bijna 2 jaar, moet je nagaan, aan het vechten zijn. Inderdaad, in die loopgraven. Ja, ik sprak bijvoorbeeld een militair uit Kiev. En die zei, eigenlijk de afgelopen 2 jaar, die heeft jonge kinderen. Ik ben eigenlijk een beetje het contact met mijn 2 dochters een beetje kwijt aan het raken. En als ik thuis ben voor 10 dagen verlof, dan weet ik eigenlijk niet meer zo goed hoe ik met ze moet communiceren. Ik zit helemaal in die andere wereld. En waarom zijn er nou mannen die gewoon op straat gaan en naar de supermarkt en naar de speeltuin met hun kinderen, terwijl ik hier de kastanjes uit het vuur haal? Hè? Dat is eigenlijk een soort van gevoel van verraad. Dat zie je toch wel terug onder militairen. En wat dat betreft, Zelensky moet dus ook dit soort problemen oplossen. Hoe ga je mensen mannen motiveren, maar hoe ga je ook mannen die aan het front vechten motiveren te blijven? Heel ingewikkeld en daarmee dus ook een gevoelig thema in Oekraïne. Michiel Driebergen vanuit Kharkiv, heel veel dank. Er wordt getennist op de Australian Open. De tweede halve finale bij de vrouw is bezig. Jan Roefs volgt voor ons de partij tussen de Oekraïnse Jastremska en de Chinese Tseng. Jan, we hoorden jullie vertellen, de Chinezen pakten de eerste set. Het is gebeurd, Tim. Qingyan Tseng, 21 jaar. Uit China staat in de finale van de Australian Open. Heeft met 2 keer 6-4 gewonnen van Jastremska. Die qualifier uit Oekraïne, uit Odessa. De grote sensatie bij het vrouwentoernooi. Maar zij kwam tekort in deze halve finale tegen Qingyan Tseng. En dat betekent voor China heel veel. Ze treedt in de voetsporen van Lina, die eerder in de finale stond bij de Australian Open. En Tim, in Bureau Buitenland is altijd mooi te melden dat dit toch wel ook een beetje het Aziatische Grand Slam is. Mm-hmm. En dan is het voor China natuurlijk mooi dat de Chinezen een finaliste hebben in het dames enkelspel. En Zeng gaat dan spelen zaterdag tegen Arina Sabalenka, die eerder won van Coco Gauff uit de Verenigde Staten met 7-6 en 6-4. Bureau Buitenland. Het hotel is geen tijdelijk verblijfplaats. Met de terugkomst van grote aantallen diaspora wordt het steeds drukker. Net als met mensen die niet naar hun wijk terug kunnen of durven uit angst voor Al-Shabaab. Hotel Mogadishu is beveiligd. Het eten is voortreffelijk. En ja, natuurlijk, hier gebeurt het. Een fragment uit het boek Hotel Mogadishu dat volgende week uitkomt. En de schrijver, u hoorde er al even, is hier Ayaan Aboukar. Welkom Ayaan. Je bent zelf geboren in Somalië, opgegroeid in Nederland. En bent de afgelopen jaren heel veel teruggegaan naar je geboorteland om daar te werken, bij te dragen aan de wederopbouw. En dat allemaal in een land dat al tientallen jaren wordt verscheurd door oorlog. Daar heb je dus een boek over geschreven. Allereerst even de titel, Hotel Mogadishu. Gaat over de hoofdstad natuurlijk van het land. Maar waar staat het voor? Het Hotel Mogadishu staat ook als symbool voor de verschillende bubbels in de stad. Mm-hmm. De bubbel van de internationale gemeenschap, van de VN-organisaties, de NGO's die in Mogadishu werken, maar ook de bubbel van diaspora, Somaliërs die teruggaan om te wonen en werken in hun geboortestad. En ook de bubbel van de Somalische politieke elite ook. En dat zijn de verschillende bubbels waarin ik me ook kon bewegen in mijn tijd in Mogadishu. Mm-hmm. Maar dit hotel bestaat, iedereen kent het? Ja, het heet geen Hotel Mogadishu, maar het bestaat, ja. Ja, ja. En is het, als je het uit moet leggen, want het voelt ook ergens gek, hè, dat mensen terugkeren, want er zijn heel veel Somaliërs gevlucht in de afgelopen jaren, naar veel Europese landen ook, die terugkeren naar een land dat zo verscheurd is. Waarom zou je dat doen? Het is een enorme drive vanuit de Somalische diaspora om iets terug te kunnen doen aan hun land van herkomst. De wederopbouw was op dat moment net gestart. Dus er zat heel veel hoop eigenlijk bij de Somaliërs in Somalië, maar ook de Somaliërs in de diaspora. Dus men hoopte heel erg om iets te kunnen bijdragen. En voor sommigen was het ook terug naar huis eigenlijk en een plek die ze altijd hebben gekend. En waarom wilde jij dat zelf? Waren dit ook voor jou de beweegredenen om dat te doen? Ja, uiteindelijk wel. Dus ik wilde ook heel graag bijdragen aan die positieve energie van toen. Het land kwam toen net uit een hele lange burgeroorlog. En ik voelde aan alles dat er een enorme drive was van we gaan dit gewoon met elkaar doen. We gaan het land weer helpen opbouwen. En ik zag gewoon vooral hoop en optimisme. En dat had me ook heel erg aangeraakt. Ja. Want wat trof je aan in Mogadishu? Je woont in Amsterdam. Nou ja, alles relatief veilig natuurlijk, vrij makkelijk om je daar rond te bewegen. Hoe was het daar? Het was toen net uit de oorlogstijd. Dus de instituten, dus de overheidsinstellingen, waren nog niet werkend. Het land heeft 30 jaar of soms wel langer oorloggeschiedenis meegemaakt. Dus je ziet dat aan alles, dat, alles wat je aanraakt, kan je eigenlijk letterlijk aan bijdragen, zeg maar, dat het beter wordt. Ik heb zelf politicologie gestudeerd. En dan heet het, zo'n land heet een fragiele staat in vaktermen. En als je politicologen daarop loslaat, dan is het eigenlijk, zeg maar, een fascinerend traject waarin je gaat bevinden. En het ruikt, je zag gelijk, zeg maar, dat het heel erg nodig was. Ook niet alleen van mij, maar ook van iedereen die daar was. Voelde je daar thuis meteen, toen je daar kwam? Nee, in het boek beschrijf ik ook heel erg hoe ik me steeds voelde, zeg maar. En een term die ik later voor bedacht had, was een inside-outsider. Dus ik was ook het meisje uit Amsterdam. Vaak werd ik ook wel zo genoemd, benoemd en gezien. Dus ik had heel erg mijn eigen intrinsieke motivatie, mijn opleiding, mijn socialisatie, alles was heel erg gericht op een hele andere samenleving. Maar natuurlijk, ik kom uit het land, ik ken de cultuur, ik spreek de taal. Dus het was een gek traject, zeg maar, waarin ik steeds in mijn eigen wereld soms een vreemdeling was en weer niet. Dus ik was constant in en uit aan het gaan van, dat, van die context. En je moeder stond niet echt te springen, hè? Dat je dit, want je bent tussen 2013 en 2023 heel veel geweest. Nou, dat beschrijf je ook in het boek, hè? Want ja, zij ziet natuurlijk ook al het nieuws voorbij komen over de aanslagen die naar op zeer regelmatige basis zijn. Om nou te zeggen dat het een veilige plek is. Nee, ik denk dat mijn familie, maar ook de vrienden en iedereen had me op dat moment wel heel erg verbaasd aangekeken van, wat ben je aan het doen? Maar ik geloofde heel erg in wat het zou betekenen voor mezelf, maar ook voor de stad. Mm-hmm. En ik pakte mijn koffer en ik ben niet te lang over na gaan denken. En achteraf, ik denk dat ze allemaal hebben gezien waarom ik het deed. En toen ik terugkwam, begreep ze ook wel waarom ik terugkwam. Heb je het gevoel gehad, ook met andere jongeren die terugkeerden, zoals jij zegt, dat je iets hebt kunnen veranderen ten goede? Voor mij zelf op dat moment vond ik het heel moeilijk om te beoordelen. Het boek gaat ook wel heel erg daarop op in. Maar 10 jaar later zie ik echt wel dat er veranderingen zijn geweest. Ik weet niet of mijn eigen bijdrage iets heeft betekend. Dat kan ik niet zelf beoordelen. Maar de hoop die we toen hadden, ik denk dat iedereen dat opnieuw zou doen als hij de kans zou krijgen. Want als mensen zeggen dat Somalië een failed state is, hè, een fragile state, noemde jij het net even. Dat is vaak wat je hoort in combinatie met Somalië. Hè, het is natuurlijk een ontzettend ingewikkeld land met veel oorlogen, zeker in de recente geschiedenis. Vind je dat stempel terecht? Nee, en dat is ook eigenlijk wat ik mijn eigen les uit het boek, is dat de geschiedenis van Somalië veel complexer is dan wat je op het eerste gezicht ziet. Het land komt uit een lange koloniale geschiedenis. In 1960 is Somalië onafhankelijk geworden. We zaten toen het zuiden van Somalië onder Italiaanse koloniale tijd. En we hadden 9 jaar onafhankelijkheid. Maar toen belandde het land ook in die Koude Oorlog en de conflicten tussen Rusland en Amerika. Mm-hmm. En als je dus heel erg dieper op ingaat, snap je waarom de oorlog zover had kunnen komen. Je gaat veel begrip krijgen voor het is niet klan A tegen klan B. Maar er zitten 3 lagen achter alles wat je ziet over het nieuws over Somalië. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, er is Al-Shabaab, bekende terreurorganisatie, pleegt nog steeds aanslagen. Er zijn grote spanningen met het buurland Ethiopië. Delen van het land lijden honger. Er is ongelooflijk veel armoede. Als je dat allemaal opsomt, het lijkt weinig er toch op te wijzen dat het beter gaat. Het hangt heel erg af van vanuit welk perspectief je het bekijkt. Dus vanuit het perspectief van mensen die in Mogadishu wonen op dit moment, ze merken wel dat de oorlog tegen Al-Shabaab, waar deze regering in de prioriteit van heeft gemaakt, dat die wel zijn vruchten afwerpt. Dus de stad is relatief veiliger. Het is natuurlijk niet veiliger voor als u teruggaat of als iemand anders uit Nederland teruggaat. Maar voor de Somaliërs zelf die daar wonen, die komen uit die context. Ze weten wel hoe het is om in een zonder de 3 maanden zonder aanslagen, zeg maar, te kunnen doorkomen. Dus veiligheid is relatief begrip daar. Maar het gaat wel veel beter dan wat het was. Kijk, klimaatverandering is wel echt een hele serieuze dreiging. Dus als je hongersnood noemt, is dat ook een gevolg van droogte. We hebben te maken met langere droogteperioden dan vroeger. Dus je merkt in het land ook dat terrorisme een serieuze dreiging is, maar ook klimaatverandering. Dus het zijn nog steeds heel veel die grote wereldproblematieken, zeg maar, kan je echt voelen in Somalië. En hoe was het voor jou als vrouw om daar te wonen en te bewegen? Als iemand die in een westers land is opgegroeid en terug te gaan naar Somalië? Ja, daar ga ik ook wel in het boek op in. Ik ben zelf geconfronteerd met mijn eigen vooroordelen over hoe Somalische vrouwen dan eruit komen te zien. Want dus, wat zie je dan als je hem ook eens over straat? Ja, toen ik voor 2014 voor het eerst terugging, ging ik dus zonder make-up tas. Ik dacht, ja, ik neem gewoon een abaya mee. Dat is dus een lange gewaad en moet het goed komen. Maar de Somalische vrouwen hebben me positief verrast in hoe ze zelf zichzelf aankleden. De stad kwam toen wel echt net uit die periode met de Shabab. En de Shabab was nog in heel veel wijken. Zijn streng islamitisch, voor de goede orde. Precies, ja. En dus de invloed van die periode was nog zichtbaar in de stad. Maar hoe langer de vrijheidsperiode duurde en hoe meer verschillende stadswijken bevrijd werden van de Shabab, zeg je ook eigenlijk een soort wind of change terugkomen. Ja. Je zegt letterlijk in de kleuren van wat vrouwen aan hebben, dat het straatbeeld steeds aan het veranderen was. Dat is één element die je beschrijft in je boek, hè, van hoop, van optimisme. Wat maakt jou nog meer optimistisch? Want je bent vrij optimistisch in je boek over de toekomst van het land. Ik geloof heel erg in de kracht van mensen die in de stad wonen en die iets van willen maken met z'n allen. Somalië heeft een hele strategische ligging, dus vaak worden ook proxyoorlogen daar gevoerd. Er zijn heel veel inmengingen van buurlanden, van andere machten. Maar er is een enorme drijf vanuit de stad zelf en mensen die daar wonen en die eigenlijk geen kant op kunnen. Want ik kon met mijn Nederlandse paspoort gewoon weer terug. En zij willen echt iets van maken. En het is nu 10 jaar sinds ik daar voor het eerst was geweest, 2013. En je ziet nu al de vooruitgang. Dus ja, met nog 10 of 20 jaar denk ik dat veel meer veranderd zal worden. Mm-hmm. Het is wel een kwestie van geduld hebben, denk ik. En één stap misschien naar voren en 3 naar achter. Maar die stap naar voren is gewoon een feit op dat moment. Ja. Zou je nog een stukje willen lezen uit je boek? Ja, zeker. Zahra heeft altijd van haar terugkeer gedroomd. Wij zijn opgegroeid in deze stad, voegt ze toe. De oorlog heeft ons in één klap uit onze levens gerukt. Verkeer je niet in een oneindige staat van deceptie, vraag ik. Het oude Mogadishu is een illusie. De werkelijkheid bestaat uit onveiligheid, checkpoints en slechte voorzieningen. Nee, Ayaan, kijk om je heen. Doe je ogen dicht en haal adem. Voel de frisse lucht van de zee. Voel je de frisse lucht van de zee. De warmte op je huid. Mogadishu is de heldere oceaan. De traditionele gerechten. De muziek en de natuur. Dat zijn de elementen die ons DNA hebben gevormd. Je kan aan de code sleutelen, maar je lichaam zal voor eeuwig verlangen naar zijn bron. Je kan aan de code sleutelen, maar je lichaam zal voor eeuwig verlangen naar zijn bron. Mooie zin. Is dat ook wat jij voelde met je ogen dicht in Mogadishu? Ja, dat voel ik nog steeds. Ja. Ik heb nog steeds enorme heimwee en ik kan het niet verklaren. En ik denk dat deze zin misschien dat voor mij kan, dat de vraag kan beantwoorden van waarom heb je constant heimwee? Ja, ik ben benieuwd of je hoop en optimisme uit gaan komen de komende jaren, zoals jij het omschrijft. We gaan zien hoe zich het gaat ontwikkelen in Somalië. Ayaan Aboukar, ontzettend veel dank voor je komst. Je bent schrijver van het boek Hotel Mogadishu. Het ligt vanaf 1 januari in de boekhandels en is nu al online te bestellen. Ja, dank je. Buitenland. Uitgelegd. 2018 Buenos Aires Hage 청소년 올림픽. 2020 로잔 동계 청소년 올림픽 조직위도. Ja, u hoort hier een Zuid-Koreaanse nieuwslezer vertellen dat de Olympische Jeugdwinterspelen die in Zuid-Korea worden gehouden veel stof doen opwaaien. En dat ligt niet zozeer aan de sport, maar aan seks. In Seoul heb ik contact met correspondent Ivan Bremer. Ivan, waar zijn sommige Zuid-Koreanen boos over nu die jeugdspelen daar worden gehouden? Nou, traditiegetrouw worden op de Olympische Jeugdspelen gratis condooms uitgedeeld. Ah. Maar een groep die zegt ouders te vertegenwoordigen hebben hier tegen geprotesteerd. En in een statement vroegen ze zich af of het promoten van instinctief gedrag en seksuele nieuwsgierigheid wel binnen het gedachtegoed van de Spelen past. Interessant. Ja, seksuele nieuwsgierigheid, zo kun je het ook omschrijven. Maar hoe groot is de groep die zich hier tegen verzet? Hoeveel invloed hebben zij in Zuid-Korea? Nou, het is een kleine groep, maar met een groot bereik. In Zuid-Korea hebben conservatief-rechtse, vaak evangelistische groepen flinke vinger in de pap bij de politiek. Dus ja, hun statement tegen de gratis condooms die stond binnen de kortste tijd in alle kranten. En de jonge generatie Zuid-Koreaan die hoor je hier trouwens helemaal niet over. Die vinden het onzin, deze kritiek. Het zijn meer de oudere Zuid-Koreanen met enigszins gelovige achtergrond dus die zich hier tegen verzetten. Zie je dat vaker, dat dit soort voorbeelden waarin die conservatieve seksuele moraal in